Labradford z płyty Elusho So. Bardzo, bardzo dużo wspomnień i tropów nagle się otwiera dzięki tej płycie, stąd już tylko krok, żebyśmy sięgnęli po stare nagrania Pan American albo Stars of the Lead. Ten album przyszedł mi do głowy, gdy szukałem płyty z niekonwencjonalnymi tytułami utworów. Pewnie są inne, pewnie jest ich wiele. Bartosz.gil, polskieradio.pl to adres dla tych, którzy chcieliby się takimi podzielić i nie tylko tym podzielić, może też innymi przemyśleniami. Może sięgniemy przy następnej okazji po inne takie płyty, a tutaj za tytuł utworów posłużyła po prostu lista płac, czy mówiąc językiem produkcji filmowej, napisy końcowe porozdzielane na wszystkie 6 kompozycji, czyli zaczyna się od Recorded and Mixed at Sound of Music, Richmond, VA, a kończy, tak jak u nas przed chwilą, na lataaustin.designassistance by John Piper. Poprzednią płytę Labradford Mi Media Naranja też moglibyśmy do tego cyklu zaprosić, bo tam tytuły to w większości pojedyncze litery, raz tylko, żeby nie było zbyt prosto, są dwie. Nie wiem jaki koncept za tym akurat stoi, może ktoś ma jeszcze jakieś przykłady, proszę pisać. Tymczasem pogłębiamy basy i sięgamy po muzykę, która wciągnie nas w ciemny las. W czasach, gdy nie możemy sobie podać nawet ręki, przypomina, że więzi są znacznie głębsze niż tylko uścisk dłoni. I chew you don't know, you see most man I have. Oh yeah. Whoa. I don't like the man who hated a man for his garment. Me I tell ya, you should have seen me in a R.E.G. studio. In a me James Bond suit and so, singing with me James Bond kiss and so, just a step it up official answer. Me James Bond suit and so, me James Bond braces and thing, and with me James Bond kiss and thing. You think they call it a ticket, you know? See me in a R.E.G. studio. In a me James Bond suit and so, singing with me James Bond kiss and so, just a step it up official answer. Singing us a rip it up official answer. See me in a R.E.G. studio. Musically seen you got to be no Delaby. Yeah. And you should have seen me in me James Bond suit and so. With me James Bond kiss and so. A James Bond kiss I dream now I am. See me in a R.E.G. studio. In a W one time. James Bond suit and so. Singing said that James Bond I dream it and so. Singing said that James Bond kiss and thing. James Bond suit and thing. Then a James Bond steppers and thing. And a James Bond felt and thing. They see me in a R.E.G. studio. Singing with me James Bond suit and so. Say what? James Bond suit and thing. Me James Bond kiss and so. Well if you know. Then you see me, then you see me, then you know. Then you see me, got to get in on the go. Got to work your show, you know. Say you got to work your show, as I would say. Say you should have seen me in a R.E.G. studio. In a me James Bond suit and so. Singing with me James Bond kiss and so. Step it up official and so. Them just a cut I and a cut I would say. Singing them a cut them I. But I know say them cut I man. Fish with me, Sharon of Indigo. We're cast in the fire and never can burn. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Give you a loaf of sugar. tilt my womb till it runs. Mama loves you. She always has. Jeśli spotkamy się tutaj za 2 tygodnie, to jeszcze o tej porze w Stanach trwać będą 83. urodziny arcyszepa. Dziś od niego blazę, a za 2 tygodnie w takim razie pewnie powinno pojawić się coś więcej. Może i w Etiopii na nas czekają, tak jak padło w tym utworze, ale my teraz do Londynu. W głównej roli jednak pozostaje saksofon tenorowy. Szep chyba niezmiennie do dziś powtarza, że po Coltrane'ie w jazzie już w zasadzie nie da się niczego nowego wymyślić, ale można jednak z powodzeniem nie gnębić się, jak mawiał klasyk, podejrzeniem, że Ameryka nie została jeszcze odnaleziona. Tego się można było spodziewać, bo Shabaka Hutchings w różnych, wielu przeróżnych konfiguracjach artystycznych odwiedza nas dość regularnie, a ogłoszona kilka dni temu trasa koncertowa, która ma się odbyć w styczniu, Shabaka and the Ancestors, zacznie się koncertami właśnie w Polsce. 16 stycznia Wrocław, 17 Warszawa. Wcale nam nie była potrzebna taka wymówka, no ale skoro już jest, to proszę bardzo, z wielką przyjemnością wracam do ich wciąż świeżej płyty. Świeżej, bo wydanej w tym roku, ale mam wrażenie, że świeża to ona bardzo długo pozostanie. We are sent here by history. Mm-hmm. Zostań w domu z trójką. Thank you. Szabaki i jego przodków dołączył fragment jeszcze jednej z zupełnie nowej płyty, która wywala z butów i dewastuje, także potężnej duchem. Tropiciele słoweńszczyzny powinni być zadowoleni, bo zespół Mako Sika, który za nami, choć pochodzi z Chicago, to jego 1/3 stanowi Przemysław Drążek. On to właśnie zagrał przed chwilą na trąbce i na gitarze elektrycznej, bardzo niebezpiecznym instrumencie w jazzie, a tu wszystko poszło przecież fenomenalnie. Z Maku Siką zagrał na perkusji nie po raz pierwszy zresztą już mistrz Hamid Drake, co daje nam powód do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania fragmentem jeszcze jednej płyty Hamida Drake'a, nagranej z jeszcze jednym, niech będzie, że naszym zespołem. Tym razem chodzi o Herę Wacława Zimpla, to płyta Seven Lines sprzed kilku już lat. Za ostatnie 2 godziny dziękuję. Bartosz Gil, do usłyszenia. Thank you. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله